Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Plażmowska i Artur Ewertowski. Projekt Komitetu Zatrzymaj Aborcję jest pozytywną opinią Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziś w Brukseli kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce i zmianach w sądownictwie. Polska i Niemcy podobnym głosem o konieczności kontynuowania dobrosąsiedzkich relacji. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się teraz obywatelskim projektem ustawy Komitetu Zatrzymaj Aborcję, zakazującym przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wad płodu. Wczoraj pozytywnie zaopiniowała go Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dyskusja była burzliwa. Według opozycji projekt jest niezgodny z konstytucją, łamie tak zwany kompromis aborcyjny i będzie skutkował ograniczeniem badań prenatalnych. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Bo wyobrażam sobie, że wielu lekarzy spojrzy na to w ten sposób, że będzie bało się przeprowadzić badania prenatalne, bo będzie uważało, że jest to krok wstępny do podjęcia aborcji w przypadku, który jest wykluczony w polskim prawie. Poseł Bartłomiej Wróblewski z PiSu przekonywał, że projekt wprost wyraża prawo do życia, mówi o godności człowieka i zasadzie równości. Wydaje mi się, że jest dosyć oczywiste, że nie powinno dochodzić do dyskryminacji dzieci chorych, niepełnosprawnych. Pod tym projektem podpisało się 830 tysięcy osób. Po wczorajszej decyzji komisji przeciwniczki zaostrzenia prawa aborcyjnego zapowiadają na 23 marca wielki protest w Warszawie. A przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki dziękuje posłom za poparcie projektu. Komisja Europejska wraca dziś do sytuacji w Polsce i zmian w sądownictwie. Tą sprawą zajmują się w Brukseli unijni ministrowie do spraw europejskich. Beata Płomecka. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma poinformować o prowadzonych rozmowach z Polską. Ma też przedstawić ocenę Białej Księgi, która tłumaczy reformę wymiaru sprawiedliwości. Tak mówił o tym wczoraj minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Wydaje mi się, że nasze argumenty powoli docierają, że ten system nie ma na celu ograniczenia niezależności sędziów, a utrzymania tej niezależności, poprawy efektywności. Zarzuty dotyczące zagrożenia dla niezawisłości sądownictwa Komisja Europejska przedstawiła w grudniu. Wtedy rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu i zapowiedziała wniosek do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Do poparcia takiego wniosku potrzeba zgody 22 krajów. Jest bardzo duża grupa państw, która chciałaby niekonfrontacyjnego załatwienia tej sprawy. Mówił w piątek w Brukseli wiceszef MSZ Konrad Szymański. Wtedy odbyło się spotkanie z przedstawicielami wszystkich państw i Komisji Europejskiej, podczas którego Polska tłumaczyła konieczność reform sądownictwa. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A wczoraj w Warszawie kanclerz Angela Merkel i premier Mateusz Morawiecki wyrazili nadzieję, że dialog Komisji Europejskiej z Polską na temat zmian w sądownictwie zakończy się pozytywnie. Ale głównym tematem rozmów była współpraca Polski i Niemiec. Jest ona niezbędna dla zapewnienia dobrej współpracy w Europie, przekonywał szef polskiego rządu. Zarówno w kontekście nowej agendy po Brexicie, jak również wypracowania nowych ram finansowych, ale też wspólnej polityki cyfrowej, wspólnej polityki w zakresie bezpieczeństwa czy polityki przemysłowej. Rząd niemiecki chce pielęgnować dobre stosunki sąsiedzkie. Pozytywnym elementem relacji stosunki gospodarcze, zapewniała kanclerz Merkel. A przyznała, że prace nad nowym unijnym budżetem będą ekstremalnie trudnym zadaniem. Ze względu na wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej brakuje nam środków, a zadań jest coraz więcej, ale też z tego powodu, że chcemy wzmocnić takie kraje jak Polska, które te środki bardzo efektywnie wykorzystują. Po tych rozmowach, które w ostatnim czasie prowadziliśmy, jestem nastawiona bardziej optymistycznie do tego tematu, choć nie można powiedzieć, że jestem optymistką. A z kanclerz Niemiec spotkał się także wieczorem prezydent Andrzej Duda. W czasie tego spotkania dominowały kwestie związane z bezpieczeństwem, współpracą obronną w Europie i ze Stanami Zjednoczonymi. To posiedzenie będzie niejawne. Początek o 10. A Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji ma dzisiaj wydać decyzję w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Chorzej. Reprywatyzacją warszawskich nieruchomości przy ulicy Chorzej 23/25, 25 i 27a Komisja Weryfikacyjna zajmowała się 16 listopada. Dwie kamienice i działkę przejął znany handlarz roszczeń Marek M. Przejął za bezcen. Poprawa do śródmiejskiej kamienicy przy Chorzej 25 kupił od prawowitych spadkobierczyń za 550 zł. Podczas rozprawy wezwani przed komisję lokatorzy budynków mówili m.in. o podwyżkach czynszu, pękających rurach oraz o drucie kolczastym, który nowy właściciel nieruchomości założył na ogrodzeniu posesji. Wersji Marka M. poznać się nie udało, bo ten mimo wezwania na rozprawie się nie pojawił, za co komisja nałożyła na niego 9 tysięcy złotych kary grzywny. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka Zeid Raad al-Hussein ostro skrytykował Radę Bezpieczeństwa ONZ za brak zdecydowanych działań na rzecz obrony praw człowieka i zapobiegania utraty życia w Syrii. Wojna w tym kraju trwa już 7 rok, a w jej wyniku zginęło blisko 500 000 ludzi. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Kapitan Robert Lewandowski jest już na pokładzie. Można rozpocząć zgrupowanie. Nasza reprezentacja we Wrocławiu w piątek rozegra mecz towarzyski z Nigerią. 4 dni później spotkanie w Chorzowie z Koreą Południową. Absolutnym debiutantem jest lewy obrońca Kiewo Werona Paweł Jaroszyński. Bardzo jestem dumny z tego, że mogę tu być. Najbliższe dni pokażą tak naprawdę, jaka jest przyszłość moja w reprezentacji i mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli i zadomowię się na dłużej. Oprócz treningów piłkarzy czeka sporo zobowiązań sponsorskich, dlatego selekcjoner Adam Nawałka nie przewiduje spotkań dodatkowych zawodników z kibicami. Zawsze jesteśmy otwarci, zawsze bardzo cenimy sobie to, że odzyskaliśmy zaufanie kibiców. Natomiast z racji tego, że tego czasu jest bardzo mało, to takich oficjalnych spotkań nie będziemy robić, jedynie mecze. Dzisiaj, jutro nasi reprezentanci będą trenować na stadionie przy ulicy Oporowskiej, a w czwartek, dzień przed meczem z Nigerią, już na stadionie miejskim. Zgrupowanie z powodu kontuzji uda opuścił Damian Kądzior z Górnika Zabrze. Nie odpuszczają hokeiści GKS-u Katowice, którzy awansowali do finału Polskiej Hokej Ligi, a wyeliminowali nie byle kogo, bo broniącą tytułu mistrzowskiego Krakowie. 4-1 w piątym meczu i 4-1 w całej rywalizacji. Na Mistrzostwo Polski zagrają z GKS-em Tychy, a pasy mają czego żałować. Zagraliśmy na pewno z wiarą, ale sama wiara nie wystarczyła. Przegraliśmy, teraz trzeba wyciągnąć na pewno z tego wszystkiego wnioski, ale ja się tutaj nie będę na pewno w to zagłębiał, bo to jest nie moja robota. Mówił napastnik Filip Drzewiecki. Krakowie w meczu o trzecie miejsce zagra z Podhalem Nowy Targ. Hokejowe Katowice na plus, siatkarskie na minus. Przynajmniej wczoraj w meczu 26. kolejki plus ligi Gieksa przegrała 0-3 z Wartą Zawiercie, więc trener Piotr Gruszka był rozgoryczony. Walczyliśmy bardziej ze sobą niż z przeciwnikiem. Przeciwnik zagrał to, czego się spodziewaliśmy. Twardo na siatce, twardo w zagrywce. A my to, co wyprawialiśmy z dograniem i z atakowaniem. Ilość błędów na pewno była zatrważająca. W tabeli Warta jest 11, GKS 10, a lider to Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Zapraszam już na kolejny serwis sportowy za godzinę. W nim więcej o tenisie i turnieju Miami Open. Sport za godzinę, teraz prognoza pogody, ale to też jeszcze za chwilkę, bo wcześniej ostrzeżenie dla kierowców. Na autostradzie A4 na wysokości Góry Świętej Anny w kierunku Katowic jest olbrzymi korek. To jest wypadek i właśnie śmigłowiec odtransportował rannego. Korek ma jakieś 5, może 6 kilometrów, żeby unikać przejazdu tędy. To jest godzina stania. Bardzo dziękujemy. To autostrada A4 między węzłami Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle. 266 km autostrady. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Katowic. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Odblokowano pas w kierunku Wrocławia. Jeśli będą jakieś kolejne informacje, oczywiście przekażemy Państwu. Teraz o pogodzie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada śnieg na południu i południowym wschodzie jednostajnie, na północy, zachodzie i w centrum tak przelotnie. Ciśnienie waha się, temperatura od minus 5 stopni w Zakopanem, minus 4 w Krośnie i Nowym Sączu, minus 3 w Rzeszowie i Przemyślu, minus 2 w Krakowie i Tarnowie, minus 1 stopień w Katowicach i Lublinie, 0 w Opolu i Jeleniej Górze, 1 stopień powyżej 0 we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie, 2 w Suwałkach i w Augustowie, 3 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, 4 w Toruniu i Bydgoszczy, do 5 stopni w Poznaniu. Dziś dzień szczęścia. Szczęścia panu życzę oczywiście. Hurra. Szczęścia życzę naszej reprezentacji w najbliższych meczach. No i co to jest szczęście? Dla niektórych to zdjęcie butów narciarskich. Pojawiły się takie głosy, ale tu jeszcze słuchacz napisał. Szczęście jest względne i zależy od sytuacji. Będąc w wojsku, po godzinnym marszu w pełnym rynsztunku padał rozkaz odpoczynku. Wtedy było szczęście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując robot odkurzający Roomba 980 za 3799 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. MediaMarkt, precz z nudą. Wyobraź sobie, że siedzisz w stworzonym przez siebie ogrodzie na dachu z ukochaną osobą i słyszysz to. Just imagine a life with us together, we two. Fajnie, prawda? A my w Castoramie chętnie doradzimy Ci, jak taki ogród stworzyć. Mały czy duży, na dachu czy na ziemi. Bo właśnie na tym się znamy.

Ja mam nadzieję, że w ostatnich latach najgorzej w tych sondażach nie stoję, no ale to mówię, to już musiałaby żona osobiście się do tego odnieść. Natomiast jeśli chodzi o sondaże, ja wielokrotnie mówiłem i powtarzam raz jeszcze, wszystkie sondaże zawsze traktuję tylko tak, bardzo, bardzo orientacyjnie. No ale mógł się pan orientacyjnie ale jest ucieszyć. Pewno bardzo przyjemne. Obowiązku zapytam, czy nadal pan ćwiczy dla zdrowia i jak tam kość ogonowa? Pani redaktor, bardzo panią proszę, to są tematy, znaczy ćwiczę oczywiście, ale o kości ogonowej może nie rozmawiajmy. Ale rozmawialiśmy o tym i dlatego pan jest wieczornym znowu w tym programie roku. Ja bardzo nie, to nie jest wieczorny, nie jest wieczornym programie, rozmawialiśmy o tym i pan, dlatego, że pan tak ładnie o tym opowiadał, tak bardzo, tak prozdrowotnie, to pan kandyduje w naszym plebiscycie Srebrne Usta. Więc, no... Jeśli będę laureatem, to będzie też bardzo przyjemna sprawa. Ale jest pan nominowany, to też no zawsze. Dobra, to ja już nie chcę o kości ogonowej, dlatego że chcę mieć szansę na Srebrne Usta, a mogę teraz wszystko zepsuć. Dobrze. No to teraz porozmawiamy o zdrowych relacjach społecznych w świecie polityki i nie tylko. Najpierw pytanie o tekst, a właściwie nawet dwa teksty w tygodniku Wprost z sugestią, że władze centralne, stowarzyszenia wpływały na wewnętrzne wybory, m.in. w Trójmieście, zdaje się w Częstochowie, a pan wykorzystywał swoje znajomości w policji do partyjnych rozgrywek. Te wszystkie informacje Wprost są dęte. Część z tych informacji będzie prawdopodobnie również zgłoszona do prokuratury. Są pomówienia w kilku przypadkach, ale większość to są po prostu bardzo dęte sprawy. Co do policji, jutro chyba, czy pojutrze w tej sprawie mam spotkanie wyjaśniające w prokuraturze i po tym spotkaniu będziemy mogli szerzej temat omówić. Natomiast na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, jest to bardzo dęte, oparte na plotkach i jestem porażony marnością poziomu dziennikarskiego warsztatu, nawet autora tego artykułu. A czy rozmówił się pan już z posłem ze swojego klubu w sprawie sugestii, że wydaje on niezgodnie z zasadami dobrymi publiczne pieniądze? To znaczy, on wydawał te pieniądze zgodnie z prawem. To jest właśnie przerażające, że politycy stworzyli sobie takie luki w prawie, że można zgodnie z prawem postępować według mnie nieetycznie. Bo dla mnie nie jest etycznym opłacanie mieszkania bliskiej osobie. I tutaj nie wchodzę w relacje, też nie jestem zwolennikiem opisywania, określania, czy ktoś jest kochanką, kochankiem i tak dalej, no bo równie dobrze może moje zamieszkanie z kolegą mogłoby być odczytywane jako bliskie związki homoseksualne. Natomiast na pewno nieetyczne jest, przynajmniej w moim takim pojęciu, w moim rozumieniu, przekazywanie tych pieniędzy nam już przeznaczonych, wynajmowanie mieszkania od osoby bliskiej. Ale było to niestety zgodne z prawem. Naszym zadaniem... Było, czy już nie jest? Jest. Nadal jest zgodne z prawem. Nie, ja pytam, czy poseł pana klubu... Wczoraj o tym rozmawiałem. I? Poseł zerwał umowę już wcześniej, to znaczy te umowy najmu została zanegowana, została skreślona i taki skutek tej całej sytuacji. Aferą bym tego nie nazywał, bo tak jak powtarzam, takie rzeczy są prawie że powszechne w Sejmie. Natomiast wynikają z tego, że to prawo jest napisane pod polityków i możliwość takiego lawirowania, że żaden sąd się nie przyczepi, żadna prokuratura, przepraszam, się nie przyczepi. Ale pan się przyczepił. Ja się przyczepiłem, dlatego że to jest nieetyczne. Ja w ogóle uważam, że ten hotel poselski jest na tyle dużym budynkiem. Ja się zresztą będę teraz w ciągu kilku dni chcę się zorientować, ile miejsc noclegowych posiada hotel w Warszawie i czy rzeczywiście opłacalne jest wynajmowanie przez posłów garsonier za 2200 zł na to dostają. No nie, ale czy też nie jest bardziej opłacalne? To tak jak na studiach. Jedni lubią mieszkać w akademiku, a inni wolą mieszkać w wynajętym, nie wiem, proszę, z kolegami pani, na studiach, z tego co ja pamiętam, w akademikach mieszkali przede wszystkim ci, którzy, u których było krucho z kasą, bo zawsze łatwiej było te akademiki zająć się. Natomiast ci, którzy woleli, to były dzieci prokuratorów, sędziów, lekarzy, prawników i tak dalej. I oni mieli mieszkania. Dobrze, albo mieszkali kątem u kogoś. Dobrze, zostawmy zaraz to, bo wrócimy do ogona, wie pani. Dobra, już nie widzę związku. Dobrze, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk ma dzisiaj przedstawić założenia, a może nawet szczegóły projektu zmian w ustawie o służbie cywilnej. Chodzi w dużym skrócie o to, żeby uporządkować zarobki wysokich urzędników państwowych. Działania pozorowane, co do tego nie mam wątpliwości. Jeżeli sprawdzą się też przecieki takie, które mamy, że ministrowie będą do tego swojego uposażenia dostawali dodatkowo 60% uposażenia poselskiego, wychodzi to wtedy około 20 tysięcy złotych miesięcznie, no to jest nie obniżka, a właściwie podwyżka. Tak samo podobnie z tą likwidacją. Ale nie będą dostawać nagród. Czyli to wyjdzie zobaczymy, na zero. To tutaj zobaczymy. Ale to tak ma być zapisane. A to jak będzie zapisane, to wie pani, to wtedy będziemy rozmawiać. Oczywiście, że te nagrody, to jest rzecz skandaliczna. To jest rzecz skandaliczna, co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast ta redukcja wiceministrów, no to jest sprawa ewidentnie pozorowana, bo przecież tych wiceministrów nie wyprowadza się, nie zrywa się z nimi umowy o pracę i nie muszą gdzieś szukać sobie pracy, nie wiem, u pana Janka w warsztacie czy na uczelni, tylko są przenoszeni na inne stanowiska w administracji państwowej, za które również pobierają pieniądze. Więc to jest żadna redukcja. No, ale wiemy o jednym takim przypadku. Pani redaktor, myśmy już za chwileczkę o jakim przypadku? No, pana Piotra Woźnego, który został pełnomocnikiem do spraw czystego powietrza. Nie jest już wiceministrem. No, powiedziałem. Ale jeszcze mamy kilkunastu innych, nie wiemy, co oni będą robić. Mamy wiele obszarów jeszcze niezagospodarowanych. Może być pełnomocnik do spraw padającego śniegu, do spraw mrzawki i tak dalej. I w ten sposób tych, rozumie pani, tych wiceministrów przenosi się na te bardzo odpowiedzialne stanowiska, a i nie byłbym taki pewien, czy czasem nie z odpowiednią podwyżką i odprawą na odpowiedzialne stanowisko. Rozwiązanie ja widzę jedno i o tym Kukiz 15 mówi od dawna. Ba, Prawo i Sprawiedliwość mówiło o tym dwukrotnie. Likwidacja gabinetów politycznych na szczeblu centralnym. No i teraz jeszcze raz mówią. Udało nam się, no to może będzie. Daj Bóg, od dwóch lat. Redukcja. O likwidacji nie mówią, ale o redukcji. Ale to nie jest redukcja, dlatego że tak jak mówię, redukcja to jest wyciągnięcie czegoś i wywalenie na bok. No dobrze, ale wszystkie, a to jest wyciągnięcie czegoś trzeba, i przestawienie w drugą wszystkie stronę. Wszystkie gabinety zlikwidować? Niektóre gabinety, na przykład Jarosław Gowin, zaraz pan powie, że nie wiem, co pan powie, zresztą Jarosław Gowin, no, głodny jest nas, no, na pewno, cały czas jest głód. Ale on mówi, że bardzo, że pracownicy gabinetu politycznego są bardzo przydatni. Skoro się przepraszam, Gowinie, bo ja akurat byłem kilka dni w domu i takiej dostałem weny twórczej, napisałem całą piosenkę pod tytułem Biedny jak Gowin, ale nie pamiętam całej ostatnią zwrotkę, tylko pamiętam: spacerując po łazienkach, patrzę na łabędzie. Białe skrzydła, długie szyje, tyle mięsa wszędzie. Lecz za cienki lód, a ja nie mam chleba, więc nie zwabię ich. Bieda, bieda, bieda. Jest pan okrutny. Ja nie, na łabędzie nie chcę polować. Po pierwsze jest pan okrutny, po drugie to powinno być zabronione rozśmieszanie redaktora prowadzącego rozmowę. Redaktorki też. Redaktorka chciała na początku ogonem. No nie, przepraszam, ale to było nawiązanie do naszej poprzedniej rozmowy. To było uzasadnione oraz do naszego plebiscytu. Dobra, i państwa zachęcam. Do spraw poważnych, pani redaktor. Na pewno powinny być, udało się Kukiz 15 przeforsować likwidację gabinetów politycznych na szczeblach samorządowych, bo te same podobne sprawy, malwersacja, marnotrawienie, wyciąganie tych pieniędzy podatników, Polaków jest równie powszechne w samorządach, jak i na szczeblu centralnych. Udało nam się namówić Prawo i Sprawiedliwość do poparcia ustawy o likwidacji gabinetów politycznych na szczeblu samorządowych. Liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość rozwiąże również gabinety polityczne na szczeblach centralnych. Ja chciałem przypomnieć, że pan prezes Jarosław Kaczyński i pan minister Mariusz Błaszczak dwukrotnie mówili o tym, że są to instytucje zbędne w czasach, kiedy byli w opozycji do Platformy, instytucje zbędne, które należy rozwiązać. Ja nie pamiętam dokładnie składu. Dali zresztą. zresztą projekt ustawy likwidującej gabinety polityczne. Jak mają w tej chwili władzę, nie widzę przeszkód, by mogli zrealizować swoje wcześniejsze postulaty. Dobrze, to jeszcze jedno zdanie o zarobkach. A jak pan odbiera zarobki w spółkach Skarbu Państwa? Skandal, proszę pani. Ze spółek Skarbu Państwa politycy zrobili sobie wszystkich opcji, wszystkich absolutnie opcji, zrobili sobie paśniki, bo trudno inaczej, te spółki... Dobrze, czy to powinna być gilotyna? To są paśniki dla polityków, dla ich rodzin. Zatrudniani są tam politycy właśnie kluczem partyjnym, a nie kluczem fachowości. Jeżeli ja się na tutaj wypisałem, bo dzisiaj o tym chciałem, będę mówił w pewnym miejscu. Ale co znaczy, idzie pan do jakiegoś nazwiska, żeby nie zapomnieć. Pan Max Kraczkowski, który ma zero doświadczenia w bankowości, który całe życie spędził w polityce, a wcześniej był szefem chyba młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, został wiceszefem banku PKO, czyli spółki Skarbu Państwa, i wydaliśmy na niego 300 tysięcy złotych na szkolenie, na wyszkolenie wiceprezesa w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, pani Sadurska bez kompetencji zostaje członkiem zarządu PZUSA, 420 tysięcy w pół roku. Ale proszę sobie przypomnieć jeszcze sytuację z Platformy Obywatelskiej. Aleksander Grad, geodeta, który zostaje najpierw zostaje ministrem Skarbu Państwa, a następnie, kiedy traci funkcję ministra, zostaje szefem budowy elektrowni, gdzie w ogóle o tej elektrowni zarabiając kilkaset tysięcy miesięcznie. Dobrze, ale co zrobić? Jak to ukrócić? Bo mówi się tak, że zarobki są wysokie dlatego, żeby fachowcy z rynku mogli pracować w spółkach Skarbu Państwa. Po pierwsze, posłowie powinien być ustawowy zakaz zatrudniania posłów w spółkach Skarbu Państwa. To jest rzecz podstawowa. Druga sprawa. Znaczy, byłych powinna, posłów, bo już nie są wtedy posłami. Powinna być również stworzona. Myśmy przedstawiali takie założenie roboczo nazwanej ustawy kompetencyjnej, czyli takiej legislacji, takich przepisów, które w przypadku, gdy minister wystawia jednego, dwóch czy trzech kandydatów, nie wiem, na przykład do Orlenu, to tych kandydatów weryfikuje jeszcze, oprócz tego ocenia komisja złożona z przedstawicieli opcji politycznych, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się daną dziedziną. I to w ogromnej mierze ukróci jakąś apodyktyczność i możliwość zatrudnienia czy wskazania na szefa spółki Skarbu Państwa przez ministra jego kolegi, żony, kochanki, narzeczonego, czy kogoś tam jeszcze innego. Dobrze. Czy zasłużonego działacza partyjnego. I jeszcze pytanie nie o kasie, bo właściwie rozmawiamy prawie cały czas o pieniądzach. To pani zaczęła. Co będzie, to dobrze, moja wina. Co będzie, przyznaję się, co będzie dalej z KRS-em? Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z nowelizacji ustawy. To bardzo dobrze. No ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby Trybunał Konstytucyjny tutaj mieszał się. Myśmy dali propozycję, bo sytuacja jest patowa. Pani prezes zrezygnowała z przewodniczenia KRS-u, a jednocześnie jako prezes Sądu Najwyższego nie chce zwołać KRS-u. KRS nie może wybrać prezydium. Za chwileczkę wchodzi ustawa w kwietniu, która również i panią Gersdorf ze względu na wiek i jeszcze pozostałych sędziów odsuwa. Nie mamy Sądu Najwyższego. Dobrze. Wyjść z tego co można robić, w taki... Myśmy proponowali... Kończymy. Myśmy w ogóle... Pani redaktor, myśmy na początkowo proponowali w ogóle odrzucenie ustawy o KRS-ie w pierwszym czytaniu, ale PO i Nowoczesna nie zgodziły się na odrzucenie ustawy o KRS-ie w pierwszym czytaniu. To jest też taka ciekawostka. Natomiast proponujemy, by ten pad załatwić w ten sposób, aby to prezes Sądu Administracyjnego zwołał posiedzenie prezydium KRS-u. I generalnie mieliśmy wcześniej również poprawkę taką, by w KRS-ie znajdowali się przedstawiciele wszystkich absolutnie szczebli, wszystkich sądów wojskowych, administracyjnego, rejonowych, okręgowych. Niestety poprawka również została odrzucona. Niemniej, mimo wszystko, wolę taki sposób wybierania sędziów KRS-u, jaki mamy w tej chwili, niż jak poprzednio sędziowie sami wybierali tych sędziów, którzy będą wybierać ich, czyli stworzyli państwo w państwie, precz z komuną. Dziękuję bardzo. Paweł Kukiz, Kukiz 15. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, powodzenia w konkursie. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję pani bardzo. Autopromocja. Dbać o siebie to takie naturalne i jednocześnie trochę egocentryczne, prawda? Może warto jednak na poważnie zająć się sobą i zmienić swoje życie na zdrowsze, na lepsze, na ciekawsze. Zapraszam dziś o 11.15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Laptop Apple MacBook Air, za który zapłacisz 3609 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8.30. Artur Ewertowski. Za półtorej godziny rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Na początku posłowie zajmą się punktami spornymi. Jeden z nich to wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego, oskarżanego o korupcję. Jutro o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w tym roku będzie mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Sejm ma się też zająć nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadza ona oskładkowane czteromiesięczne umowy dla osób pomagających przy zbiorach. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję. Za opowiedziało się 16 posłów, 9 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Obywatelski projekt zakazuje usuwania ciąży ze względu na wady płodu. Pod projektem Zatrzymaj aborcję podpisało się ponad 830 tysięcy osób. Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2016 roku w oparciu o tzw. przesłankę eugeniczną dokonano 1042 aborcji. Niemiecki Urząd Kanclerski dopiero wieczorem opublikował list gratulacyjny kanclerz Angeli Merkel do Władimira Putina. Wcześniej jej rzecznik prasowy informował, że zwycięstwo Putina w wyborach prezydenckich kanclerz przyjęła do wiadomości. Eksperci uważają, że forma gratulacji oznacza wyjątkowo chłodny stosunek Merkel do rosyjskiego prezydenta. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Wiatr wieje w oczy informatykom, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. Wiele wskazuje na to, że polska branża IT pierwszy raz w historii ma za sobą dwa kolejne lata na minusie. Firmy IT przygniotła góra problemów, pisze dziennik. 500+ wyciąga kobiety z pracy, czytamy z kolei w Rzeczpospolitej. Według wyliczeń Instytutu Badań Strukturalnych program w ciągu roku skłonił ponad 100 tysięcy kobiet do rezygnacji z aktywności zawodowej. To niemal tyle, ile było w Polsce nieobsadzonych miejsc pracy na koniec drugiego kwartału ubiegłego roku. Więcej na ten temat także w Informatorze Ekonomicznym po godzinie 9.30. Tymczasem Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dobrze oceniła Polskę w swoim najnowszym raporcie. Według OECD nasza gospodarka szybko się rozwija, rośnie poziom życia, dzięki czemu nasz kraj dogania gospodarki innych krajów członkowskich. Laurka jest w tym roku długa, podkreślał na antenie Polskiego Radia Andrzej Halesiak, dyrektor w Biurze Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. OECD podkreśla wysokie tempo wzrostu w Polsce. Ono jest mniej więcej dwa razy takie jak przeciętne dla pozostałych krajów, więc no, to jednoznacznie świadczy o tym, że doganiamy bogatsze kraje. Jest też wymienionych kilka innych pozytywnych aspektów, mianowicie spadające szybko bezrobocie. OECD zwraca też uwagę na silną redukcję ubóstwa wśród dzieci w Polsce. To na pewno efekt działania programu 500+. Niestety jest też dość długa lista minusów. Przede wszystkim słaby poziom inwestycji, tylko 18% PKB, podkreśla ekonomista. Polskie linie lotnicze LOT podpiszą porozumienie z amerykańskimi liniami Alaska Airlines. Dzięki umowie pasażerowie korzystający z połączeń LOT-u do USA będą mieli ułatwioną podróż po Stanach Zjednoczonych, mówi rzecznik polskiego przewoźnika Adrian Kubicki. Dzięki współpracy z tak energicznym i ambitnym przewoźnikiem jak Alaska Airlines, LOT będzie mógł zaoferować swoim pasażerom podróż na jednym bilecie do wielu kierunków w Stanach Zjednoczonych, do których nie lata żadna europejska linia lotnicza, no i do takich kierunków, które są bardzo egzotyczne, jak na przykład Alaska czy Hawaje. Podobne porozumienie LOT podpisał z australijskimi liniami oraz Air New Zealand. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Zapowiada się pochmurny dzień, będzie padał śnieg, rozpogodzenia możliwe w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, może nawet porywisty. Minus 5 stopni w Zakopanem, minus 3 w Rzeszowie i Przemyślu, minus 1 w Katowicach i w Zamościu, plus 1 w Wałbrzychu i Jeleniej Górze, 3 w Warszawie, Łodzi i Słupsku, do 5 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 13-calowy MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3749 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. A kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Toshiba za 1999 zł otrzymasz 150 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój. To daje pakiet przeglądów za 99 zł na 4 lata. Otrzymasz go przy zakupie Volkswagena Golfa z nowego rocznika z rabatem do 8000 zł. Pamiętaj, oferta jest limitowana i dostępna tylko w marcu, więc nie odkładaj decyzji o kupnie nowego Golfa na później. Rabat do 8000 zł czeka. Już dziś umów się na jazdę próbną. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 24,5 minuty będzie dziewiąta. Koncertowa dzisiaj piosenka dnia. O, tak. W imię czego? Grupsa. Tata ma, brat ma, kolega ma, też będę miał. Mama miała, dziadek miał, też będę miał. W końcu mam kamion. Jestem kimś, wcale nie sam, nie. Nie. Ze mną świnie całe uwalone w krwi. I klasyczna biała palna pancerna ochronna. Pow, pow, pow, pow, pow. Chemiczna, biologiczna, atomowa. Jestem mężczyzną. Kochanie, zobacz, zobacz. Mój Boże, tyś szansę mi dał. Władza, pieniądze, seks, religia, zemsta, satysfakcja, propaganda, paranoja. Rozkaz! To rozkaz. Rozkaz. Nieważny wiek, nieważna płeć, ważne, że jest cel. Pa, pa, pa, pa! Trup. Kolejny wielki dzień. Kolejny wielki grób. Pa! W imię czego? Powiedzcie mi, w imię czego? Tyle istot niewinnych przeżywa piekło, by potem poznać niebo. Pytam się, w imię czego? Kurwysyny, w imię czego? Tyle istot niewinnych przeżywa piekło, by potem poznać niebo. Dostałem list, list, w którym litery zamieniały się we łzy. Cały był w krwi, przesiąknięty bólem do ostatniej strony. Chciałbyś poznać coś tej historii? Przyjechałeś na koncert, to wiesz, o co chodzi. Miał 19 lat, najstarszy syn. Przyjął dwa strzały na twarz, gdy próbował stanąć w obronie słabszych. i stanął, ale po raz ostatni. Drodzy Państwo, niestety przestępcy uciekli. Policja mówi, że byli bardzo przebiegli, a zaraz faktach po faktach nowy serial, nowi bohaterzy, których poznacie. To nie koniec tragedii. Po rok później terroryści wybili połowę szkoły, w tym moją córkę. Miała 17 lat, dostała w plecy pał, bo miała inne spojrzenie na świat. Wierzyła, że w każdym z nas jest Bóg, że każdy z nas to cud, zamiast Boga jest trup. Żona z teściami zginęła w zamachu bombowym, kiedy robiła zakupy na święta. Zakupą zostały tylko nogi. Nie mam dla kogo żyć, pora do rodziny dołączyć. Dzięki żywiec za obecność, ale muszę kończyć. Grupson, naszej piosence dnia. W imię czego? To męskie granie. Za 20 minut dziewiąta. Za 20 minut dziewiąta. No to słuchamy. Srebrne usta 2017. Przewodniczący klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska Sławomir Neumann, podobnie jak rok temu, teraz także kandyduje. Poseł Neumann w oczywisty sposób na rząd Zjednoczonej Prawicy patrzy krytycznie. I co widzi? Przypomnijmy, co widział w 2016 roku. Ten rząd to jest raczej grupa rekonstrukcyjna, która udaje rząd. Kogo patrząc na rząd w 2017 roku zobaczył Sławomir Neumann? Pinokiów. Kogo? Proszę to rozwinąć. Jesteście rządem Pinokiów, codziennie te nosy wam się wydłużają. I zachowujecie się tak, jakbyście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę. Kłamać rano, kłamać dzień, kłamać wieczorem, a może ciemny lud to kupi. A na dole, w pierwszym rzędzie, siedzi wasz mistrz Geppetto. On to zrobił. On to zrobił. On was wszystkich stworzył. I wystrugał. Przypominam i zapraszam. Poseł Sławomir Neumann. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Strona internetowa, tam więcej informacji. Oczywiście proszę oddawać głosy. Za 19.09, za chwilę muzyczny rozkład jazdy. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień? Twoje oczy zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że... Patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś. ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że gdy odjeżdżam, umieram 9 razy, umieram patrząc w okno na korytarzu. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję. Grało. Ty gadasz? Nie. Muzyczny rozkład jazdy. Udało się tym razem. Krystian Hanke? No to dwóch młodych i zdolnych tym się udało. No to od kolejnych dwóch młodych zdolnych. Pan Taco, znasz człowieka? Oczywiście, sąsiad. Pan Taco Hemingway i pan Kue Bonafide. Połączyli siły i talenty, nagrali razem płytę i zabierają ją wkrótce w trasę koncertową. Zaczyna się tajemniczo, ale będzie rapowo. Tylko za chwilę. A ich wspólne... O, nigdy nie byłem na imprezie techno. O, na mojej szyi wisi heavy metal. O, robią ci drinka w tym shakerze z miętą. Mi serce bije tak jak David Guetta. Czuję się teraz jak milioner z getta. Bo moje małe miasto to favela. Ona mi mówi, bym na trochę przestał. A głowa mówi, to jest tu i teraz. Twoje tu i teraz. Wykorzystać chwilę. Sorry, że nie wbiłem na ten koncert. Ciężko przerywać raperom. Poczekaj. Mama modli się, bo tracę siłę. Ale co byś nie mówił, nigdy twarz. Nie mam czasu odpoczywać, nienawidzę plaż. Moje tylko to jest ciągle dla tych gości aż. Nie obchodzi mnie dziennikarz ani anturaż. Teraz. To powiem, że ich wspólne przedsięwzięcie nosi nazwę Taco na Fide. Album zatytułowany Soma Pół Miligrama ukaże się 13 kwietnia. No i rzecz promuje piosenka Art B, którą właśnie mogą Państwo usłyszeć. Swoją drogą niedawno obejrzałem kolejny odcinek serialu o tej niezwykłej historii, która zdarzyła się na przełomie lat 80. i 90. Nieprawdopodobna rzecz. No i Art B znów przypomniane. Z tekstu wynika, że obaj panowie zmagają się niestety z bogactwem. W krótką i ponoć jedyną wspólną trasę koncertową Taco i Kuebo ruszą tydzień po premierze i zaczną w Krakowie, a skończą we Wrocławiu. 7 miast. Czy faktycznie będą to jedyne koncerty, które wspólnie zagrają, to pewnie zweryfikuje rzeczywistość, czyli wysokość oferowanych gaż. No już bez złośliwości, wtedy będzie można zaśpiewać o jeszcze większym problemie z pieniędzmi. Redaktor Gil tutaj takie komentarze nam podsuwa. No i bardzo dobrze. Już w najbliższym, najbliższy czwartek w krakowskim Małopolskim Ogrodzie Sztuki, i tu już zmieniamy zupełnie klimat, wystąpi australijskie trio Nex. Zespół istnieje od ponad 30 lat i ma na swoim koncie 17 albumów studyjnych. W tej muzyce niewiele się wydarzy takiego, co o poranku by dźwignęło Państwa z łóżek, pognało do pracy, pogoniło, więc potraktujmy tę muzykę jako piękne tło, naprawdę piękne. Niemal każdą płytę ich zajmuje tylko jedno improwizowane nagranie, często trwające około godziny, i tak jest tym razem, Blue Mountain. The Next to Chris Abrahams grający na fortepianie, perkusista Tony Buck oraz Lloyd Swanton grający na gitarze basowej i kontrabasie, a grają bardzo, tak jak powiedziałem, klimatyczną, abstrakcyjną muzykę z pogranicza jazzu i muzyki amerykańskich minimalistów. To raczej na ukojenie nerwów w popołudniowym korku, ale może komuś się przyda. No a teraz jeszcze raz zmienimy klimat. Kto zna tego artystę, choć raz go usłyszał, to już wie, o kogo chodzi. Pan Adam Strug. księżyce czyśnie cud. Całują się w niebie, z gwiazd na ziemię płynie miód, a mnie braknie ciebie. Fantastyczny Adam Struk będzie gościem 14. edycji festiwalu Globaltika w gdyńskim Parku Kolibki między 25 a 29 lipca tego roku. Organizatorzy właśnie ujawnili pierwszą trójkę wykonawców. Obok Adama Struga i jego kompanii także palestyński zespół Duo Sabil, grający na ud i perkusję. To jeszcze pan Adam przez chwilę. Chciałbym zostać nocy tej u mojej dziewczyny. No i rzekło się, że trójka wykonawców, no to jeszcze na koniec Gilialo. Ten talent do śpiewania odkrył w sobie w trakcie wędrówki, którą wraz z innymi etiopskimi Żydami odbył przez pustynię z Sudanu do Izraela w trakcie niszczycielskiego głodu. Globaltika od lat prezentuje tradycje muzyczne z całego świata, zarówno te zachowane w niezmienionej formie, jak i przefiltrowane przez współczesne trendy, czego Gili jest najlepszym przykładem. To jest bardzo dobry utwór. Kolega, życzliwie jeszcze przypomni artystę. Gilialo, Laila Le, Laila Lo, Lalo. Może troszkę pomyliłem tytuł, ale zostaje w głowie na pewno ten refren. Krystian Hanke przypomniał Państwu. No i to jest ten moment, bo za 9 mamy minut 9, w którym poznamy osoby, które będą miały przyjemność wyprowadzić piłkarzy na murawę Stadionu Śląskiego. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tak, nasza zabawa już za nami. Pytanie dzisiejsze brzmiało tak, wytłumacz jednym zdaniem młodemu rodzeństwu, młodszemu rodzeństwu nawet zasadę spalonego. Sporo odpowiedzi przyszło i bardzo ciekawe wytłumaczenia spalonego, ale nagrodziliśmy 4 osoby. Jako pierwsza to pan Marek z Orzesza z synem Szymonem. No i tu odpowiedź jest taka, że ze spalonym jest jak z gimnastyką w przedszkolu, kiedy pani na początku mówi, że stajemy w szeregu, a jeden z kumpli idzie sobie pogadać z bramkarzem. No to jest jasne, to jest wtedy spalony. Tak, oczywiście. Bez dwóch zdań. To jest pierwsza osoba, czyli Szymon będzie w eskorcie dziecięcej. Druga osoba to pan Michał z Łaskarzewa z synem Tadeuszem. Spalony siostrzyczko, bo pan Michał do siostry, spalony siostrzyczko jest wtedy, gdy twój braciszek skacze w trakcie meczu pod sufit wrzeszcząc jest i siada za chwilę na sofie mrucząc coś pod nosem. No to ewidentnie wtedy spalony. Spalony. Tak jest. Trzecia osoba, pan Piotr z Inowrocławia. Ze spalonym jest dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy mama smaży faworki, a ty stoisz przy niej w kuchni, zamiast siedzieć przy stole, czekając, aż tata przyniesie. Proste. Syn Franek będzie w eskorcie. No i czwarta odpowiedź to pani Karolina z synem Bartkiem. Spalony jest wtedy, gdy mama nie rozumie, dlaczego sędzia nie uznał gola. To pani Karolina, więc pani Karolina mogła tak sformułować tę definicję. Gratulujemy. Mecz 27 marca na Stadionie Śląskim. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie za wszystkie odpowiedzi. Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Na koniec Greta Van Fleet. Zaczęliśmy od Cepelinów, na koniec Greta. Tak się ułożyło. Nieprzypadkowo, zdaje się, redaktorze. Nieprzypadkowo Greta gra, ponieważ proszę słuchać jutro audycji porannej. Będziemy mieli bilety na koncert Grety Van Fleet. I to koncert za granicą. Found up.